Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze 100. jubileumi adása. És erre a 100. adásra egy nagyon fontos tematikával készültünk, hogyha létezik olyan, hogy valamiféle szintézise ennek a műsorfolyamnak, akkor az alig, hanem ebben az adásban megtörténik majd. Amennyiben Magyar Dávid kollégámmal összeállítottuk számotokra a 10 valaha volt legjobb film listáját. Ami egy nagyon merész és egyben pofátlan vállalkozás is, tegyük igen, hozzá. Igen. Lehetséges, hogyha 2 héttel ezelőtt kellett volna megcsinálni, másképp nézett volna ki a lista, és bízunk abban, hogyha majd évek múltán kell majd ezt a listát egyszer újra összeállítani, akkor számos olyan filmmel fog bővülni, ami mostanra még el sem készült, legalábbis ebben reménykedünk. Nem sok jelét látjuk, de ugye sose lehet tudni, hogy mikor üt be valami igazán nagy. Igen, de azért, hogy hát Azt mondom, hogy 3 évente készül olyan film, amire az ember azt mondja, hogy hú, ez igen, mondjuk ilyen 9-es film, az olyan 3 évente készül, és olyan 10 évente készül egy olyan film, ami fölkerülhet egy ilyen listára. Mm. Tulajdonképpen ezen a listán is lesz olyan, ami a 2000-es években készült, tehát nem kell csüggedni, nem csak 60-70-80-ban csináltak jó filmeket. Semmi okunk nincs arra, hogy lemondjunk a celluloidról, mint kulturális adathordozóról. 0629-986-986 az SMS számunk. Ezen az SMS számon várjuk azoknak a filmeknek a címét a mai adásban, amelyek ti szerintetek helyet követelnek maguknak a maguk esztétikai minőségénél fogva azon a listán, amit ismertetünk, és hogyha olyan filmcímet küldtök, amely nem került fel a listánkra, akkor azt természetesen ismertetni fogjuk. Örömmel beolvassuk. Ha viszont olyat, ami rajta lesz, és azt nem halljátok, hogy beolvasnánk, akkor sejtetitek, hogy valahol a listán az helyet fog kapni. Igen, legalábbis bízhattok ebbe is joggal. Egy szó mint 100, itt a Rádió Káfén a 98.6-os frekvencián a Hétmesterlövészében Magyar Dávid kollégámmal a valaha volt legjobb filmek top 10-es listáját ismertetjük. Én Puzsér Róbert vagyok, és nagyon jó szórakozást kívánok a következő 2 órához. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A top listánkra... Ez a film pedig a Krisztus utolsó megkísértése. We'll be right back. igen, egy olyan filmről van szó, a Krisztus utolsó megkísértése esetében, amely hát minden elképzelhető kvalitást felvonultat minden fronton. A zene, amit hallottatok az imént, az a Peter Gabrielnek a zenéje, ami elképesztő spirituális erővel hat a Scorsese-nek a képeire. A Scorsese azért általában véve azt mondható, hogy ő a cselekménnyel szeret operálni. Nem kifejezetten az a festő típusú, ilyen Peter Greenaway-szerű filmrendező. Egyébként hála Istennek, tegyük igen, hozzá. Igen, igen, nem szeretjük az ilyesmit. Aki a fotókkal operál, meg a képekkel, de ebben a filmben a fényképezésnek, meg a pont azért, mert egy hát meglehetősen lírai, vagy hogy is fogalmazzak, meglehetősen erős spirituális hatásra képes filmről beszélünk, szó szerint képes filmről, tehát hogy itt a fotóknak azért van jelentőségük, és a Scorsese ebben a tekintetben is nagyon jól vizsgázik. Egyébként általában elmondható a Martin Scorsese-ről, hogy nagyon-nagyon sokféle stílusú filmet csinált, tehát hogy egészen különböző filmeket. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik filmje alapján rá lehetne ismerni a másikra, vagy ha mondjuk már láttad 3 vagy 4 filmjét, akkor ne tudnék mutatni egy olyan filmet, hogy soha nem találod ki, hogy azt a Scorsese rendezte. Ez is teljesen elüt a Martin Scorsese zsánertől ez a film. Gyakorlatilag minden tekintetben, talán az egyetlen kivétel, ami alapján valóban fel lehet ismerni, hogy Harvey Keitel itt is nagyon fontos szerepet kap, mint a Scorsese filmjeiben oly sokszor. Ő játssza ugye Júdást, egy legalább annyira fontos szerep, mint a Willem Dafoe által alakított Jézusnak a szerepe. Szerintem még talán fontosabb. Nekem itt ez a Júdás figura ebben a filmben, ami igazán ezt a filmet kiemeli, szerintem a mezőnyből. Bár tegyük hozzá, hogy ez nem a film erénye, hanem az eredeti regényé. És én nekem ez is az egyik bajom, ami miatt végül is, mert hosszasan egyeztettünk Robival, hogy hogyan nézzen ki ez a lista, és emiatt van a 10-es helyen, mert én folyamatosan hisztériáztam. Igen, hogy igen, szerintem Dávid itt nem a Krisztus utolsó megkísértését, én megköveteltem. Jó, én jó pénzt kaptam a Vatikántól azért, hogy lekerüljön, de nem kaptam eleget, úgy látszik, igen, ahhoz, hogy letúrja a listáról. Egyébként Scorsese itt, hogy Oscar díjra jelölték a legjobb rendező kategóriában. De hát ennek a filmnek nem lehetett adni ilyet, hogy Oscar, tehát Magyarországon betiltották ezt a filmet. Nem hozzá. Tiltották be. A, ez film, úgy pontos, a filmes, a tévés vetítését, igen, hát letiltották. Úgy történt, hogy még Antal József volt talán, vagy talán már Boros Péter volt, erre nem emlékszem pontosan, de az MDF kormány idején egyszer műsorra tűzték a Krisztus utolsó megkísértését, olyannyira, hogy bekerült a TV újságba is. És Paskai Bíboros érsek volt az, aki közben járt annak érdekében, hogy vegyék le a műsorról, és nem került műsoradásba, és azóta sem ment le a televízióban. Mozikban természetesen nem vetítették, úgyhogy ezt csak és kizárólag TK-ból vagy letöltve tudjátok megszerezni. Az az igazság, hogy én nem tudom, hogy a Vatikánnak van-e atombombája, vagy hidrogénbombája, de ha ezt a filmet Oscar-díjjal, vagy bármi egyéb díjjal jutalmaznák, akkor alig, ha nem kiderülne. Ez biztos vagyok benne, hogy kiderült volna, és egyébként nem lenne rossz ezt így letesztelni egy ilyen esetben. Igen, igen. Azt lehet mondani, hogy bizonyos filmeknek nem szabad díjat adni, mert az vallásháborúkhoz vezet. Ez az a film, ami nagyon helyes, hogy elkészült, és nagyon helyes, hogy semmilyen díjat nem kapott, ugyanis nem szeretnénk kiontott vérpatakokban úszva élvezkedni a filmnek a képsorain. Igen, ez olyan, mint a Mohamed karikatúrák, nem? Hogy azt sem mindenki szerette, és hát ezt sem. Bár szerintem egyébként, és ez érdekes, hogy ebben a filmben én semmi kivetni valót nem találtam. Én a kezemet dörzsölve ültem le megnézni annó, és amikor megnéztem, azt mondtam, hogy ha az embernek keresztény hite van, akkor ez a film ebben meg fogja erősíteni, nem? Igen, igen. Tehát ez nem tagad semmit, csak fűszerez egy picit, tehát hozzátesz valamit. Ez egy maximálisan keresztény szellemű film. Ez a végtelenség. Nikos Kazantzakis, az írója, aki egyébként az Orba görög írója is, hát ő egyébként egy nagyon elmélyült keresztény misztikus. Nem, az Orbásznak az írója, mert abból készült az Orba című film, az Orba a görög című, igen, film, igen, az igen. Orbász az eredetije. Ja, a regény. Igen. Igen, igen, tehát na. Tehát csak azért, hogy egy kicsit villan csak, hogy én miket tudok, ennyit tudok, ezen kívül semmi más tény nem lesz. Imponáló, a 0629986986-os SMS számon lehet az leróni a tiszteleteteket. Igen, köszönöm. Nagy lexikális tudása előtt. Már érkeznek is, le fog fagyni az SMS szerver. Igen. Szóval ez a film, ez elsőrendűen arról szól, hogy ez a Krisztus, ez sorsában gyakorlatilag ugyanaz a Krisztus, mint a bibliai, mint az evangéliumok Jézus Krisztusa. Viszont a lényeges különbség, hogy ő lázad ez ellen a szerep ellen, nem akarja elvállalni ezt a szerepet, és mindannyiszor, ahányszor eltaszítja magától a keserű poharat, iszonyatos embertelen fájdalmakat kell elszenvednie. És ezeknek a fájdalmaknak az ösvénye, ezek által a fájdalmak által kikövezett úton kell ezen űzve végig. Igen, kell felmenni a Golgotára, fölvinni a keresztet és a magára venni a bűnöket. Mindenféle kísértéseket kiáll, amikor kimegy a sivatagba és maga köré húzza azt a tökéletesen szabályos kört, hát már az is. Az egy zseniális, igen, az hátborzongató az élet, ahogy ott az ördög több ízben megkísérti. És az ördög több ízben megkísérti a szerelemmel, a vagyonnal, és legvégül a hatalommal is megkísérti, amely egy isteni principium. De amelyet királyok ezen a földön nem érhetnek el, olyan hatalommal kísérti meg. Arkangyal, menj hátrább, elvakítasz. Jézus! Én vagyok az, akire vársz. Emlékszel? Amikor kisgyerek voltál, sírtál. Isten akarok lenni. Istenem, add, hogy Isten legyek. De akkor még kisgyerek voltam. Te Isten vagy. Alámerítő János tudta. Neked is ideje belátnod. Te vagy a fia. Az Isten egy szülött fia. Csatlakozz hozzá. Együtt fogjuk kormányozni az élőket és holtakat. Életet adsz, és életet veszel. Te leszel a bíró, és én ott ülök melletted. Képzeld csak, milyen hatalmasok lehetünk ketten. Sátán. Még találkozunk. És nem ez az utolsó megkísértés, mert elhangzik, hogy még találkozunk, és még egyszer. És Sátán nem hazudik. Igen, és mi az, amivel a legjobban meg lehet kísérteni az Isten fiát? Mint egy teljesen egyszerű, teljesen hétköznapi emberi élet. Mi az, amire a legjobban vár? Mi az, amiben a legkevésbé veszi észre a kísértést? Amiben nem ilyen látványosan, hogy minden aranyat eléd szórok, és akkor látod, hogy a jaj, vigyázni kell. Nem, hát ezek után a kísértések után a Sátán is összekapta magát, és egy olyan ördögi... Fejlesztett a módszerének. Igen, upgraded démon. Amikor valóban nem sejted, el sem tudod képzelni, hiszen a kegyelmet hozza el, az életet, ami egy méghozzá a kereszten, tehát igen. Ahol aztán már tényleg semmire nem számíthat. Sokan vitatkoznak velünk, és alig ha tudunk ellent mondani. Ne hülyéskedjetek, már ment moziba, volt is szolid tüntetés a művész előtt, én a Vörös Martiban láttam. Jó, de mikor ez a kérdés? Sziasztok, rosszul tudjátok, a Krisztus utolsó megkísértése volt a tévében, én onnan vettem fel, írja Filippo, aztán azt írja a másik SMS író, hogy karácsonykor vetítették volna, szerintetek oké? Paskai csak azt kérte, hogy máskor vetítsék, nem mindegy. Jó. De sokkal jobban hangzott a mi sztoring, most nem azért, miért kellett ezt itt tönkretenni? Egy valami biztos, hogy a Krisztus utolsó megkísértése az én véleményem szerint a Scorsese-nek a Scorsese pályájának a csúcsa. Egy nagyon-nagyon megosztó filmről van szó. Szerintem meg Kazantzakis pályájának a csúcsa, és Scorsese megcsinált belőle egy korrekt filmet, de nem mondanám tízesnek. Talán az életem, ha nem a legnagyobb filmélménye, a Krisztus utolsó megkísértése. Egy valami biztos, hogy kötelező érvénnyel ajánljuk a számotokra a tizedik helyezettet, a Krisztus utolsó megkísértését, a Martin Scorsese jegyzi ezt a filmet 158 percen keresztül 1988-ból, ami fontos, hogy a Poncius Pilátusnak a szerepében David Bowie-t láthatjátok, a főbb szerepekben Harvey Keitellel és Willem Dafoe-val a filmet minden körülmények között meg kell néznetek. A 9. helyezett mai listánkon a mechanikus narancs. olyan ez a film, mint egy atomvillanás a szemgolyótok mögött. Ennél modernebb és egyben ennél kortalanabb filmet én el sem nagyon tudok képzelni. Sok mindenkit ismerek, akit idegesít ez a film. Mert olyan, mintha egy pseudovilágban játszódna, olyan, mintha tudod milyen? Mintha Isten annak idején, amikor útjára indította az első golyót, ami mozgásba hozott két golyót, ami mozgásba hozott négy golyót, nyolcat, stb. És így variálódott a világ molekulákból, atomokká, atomokból, sejtekké, sejtekből, meg lényekké, azokból társadalmakká. És mintha akkor csak mit tudom, egy másodperccel később indította volna el azt a bizonyos golyót. És minden egy kicsit másképp alakul. És egy ilyen egy bizarr alternatív jelenben vagyunk a mechanikus narancs selejtmében. Mintha egy furcsa prizmán keresztül néznéd ugyanezt a valóságot, csak néhol a fény kicsit máshogy törik, és kicsit máshogy jönnek össze a dolgok, de valójában annyira hihető, és annyira ráismersz arra, hogy hoppá, de hát ez van ma. Abszolút, és a anyunak a haja például lila, vagy ezek a egyenruhák, amik ilyen szubkulturális jelmezek gyakorlatilag, ahogy minden szubkultúra ugyanúgy öltözködik, nem csak a gárdisták öltözködnek ugyanúgy, de az emósok is ugyanúgy öltözködnek, meg a rapperek is ugyanúgy öltözködnek, meg a rockerek is ugyanúgy, tehát hogy minden szubkultúrának megvan a maga dresszkódja, hát itt is ezeknek a gyerekeknek is megvan a dresszkódjuk, néha ilyen nagy kalapot vesznek föl, meg egy kalapot vesznek, hogy ne nagyon ismerjék fel őket akkor, amikor éppen kemény erőszakot digidugiznak meg. Tolcsokolnak. Igen. A csodálatos a szlengje, hát ugye a digidugi és a jó öreg digidugi meg a tolcsokolás. Igen, igen. A malakót isznak, szóval az egész szleng az olyan, hogy egyrészt nagyon erősen épül az oroszra. Nehezen érthető annak, aki nem beszél soha oroszul, de így nagyon jó világa van. Most az a malakó, amit isznak, az, hogyha az nem speed, akkor micsoda? Kokain? Mert én értem, hogy ez művészet, meg kultúra, hogy ezek itt metaforák, és hogy az a tej, amit isznak, hát az még végül is lehet akár csak tej, de szó van arról konkrétan a regényben, és a filmben is elhangzik, hogy attól aztán megjön a kedv a jó kis erőszakhoz. Tehát ez konkrétan így elhangzik, tehát hogy az ott vagy amfetamin, vagy kokain, maradjunk ennyibe, de semmiféleképpen sem tej, vagy aludt tej. Én legalábbis erre szavazok, hogyha nektek van tippetek ezzel kapcsolatban, hogy vajon ez a fehér ital az vajon mitől olyan fehér, mint a hó, akkor azt írjátok már meg nekünk a 0629986986-os SMS számra. Hát Alexnak a drámája ez a történet, amit Malcolm McDowell játszik, és hát azt gondolom, hogy a Stanley Kubrick életműnek a csúcsa. Van, aki a valóságot szereti látni a filmvásznon. Sokszor én is így vagyok ezzel. De ha valaki ilyen mesterien absztrahál, vagy ilyen mesterien forgatja ki magából a világunkat úgy, hogy minden, ami esetleges, az száműzésre kerül belőle, és minden, ami fontos és örök, az pedig, mondom, villanásszerűen hihetetlen erős lenyomatot képez a tudatodban, hát akkor azt csinálja. Mint hogyha a szemhéjadat kipeckelnék, és valamit nagyon nézned kéne hosszú időn keresztül, és csöpögtetnék a szemedbe a szemcseppet. És közben egy vegyi anyaggal iszonyatos fájdalmat okoznának, hogy nagyon hasznos, társadalmilag hasznos asszociációkat érjenek el a tudatodban. Olyan ez a film. Tehát annyira erősen beépül, mint ahogy Alexnak beépül bizonyos tanítás a filmben. Gondolkodtál azon, hogy miért Mechanikus narancs ennek a filmnek a címe? Nem, de kritikusok biztosan gondolkodtak rajta, és biztos, hogy sok okos dolgot mondtak nekem. Én gondolkodtam, de nem esett le, hogy ez mit gondoltam, hogy arra gondoltam, hogy talán azért, mert hogy a narancs az egy alapvetően organikus dolog, és nem lehet megerőszakolni, nem lehet óraműrugókat beleépíteni, és egy, tehát, hogy mondjam, tehát itt valami olyasmi történik egy organikus lényel, amilyen az egy emberi lélek, egy emberi psziché, ami szerves és de ezt mondjuk Alex lényére nehéz elmondani, tehát jó, persze, szerves, és a maga módján megvan, a maga rendszere megvan. De igen, igen, igen, erőszakos, kegyetlen, antiszociális és brutális, eléggé el nem ítélhető módon, és most határolódjunk is itt el Alex Delarge-tól. Bár néha nagyon romantikus és nagyon, nagyon tetszetős, ahogyan például elbánik a saját drúzsaival, akkor beszórja őket a vízbe, tehát tényleg nagyon jó, nagyon igen, nem, az a, nem a, ő volt az, aki minden határon átlépett. Ő volt az, aki nem, hogy mondjam, nem kötött szövetséget, nem hagyott hidat, amin kicsit olyan volt, mint Sztálin. Egy picit olyan volt, mint Sztálin, aki egyszer csak a saját vezérkarát kezdte el kiírtani. Igen, igen, igen, csak Sztálin ezt sokkal jobban megúszta. Alexra meg rájárt a rúd, és a, igazából annyira következetesen végigviszi a Burgess ezt a koncepciót, amennyiben mindenki, akin Alex bármiféle bűnt elkövetett, az... Ez bűn és bűnhődés, ez egy elég komoly karma törvény ez a film, nem? Mindenképpen. Ez igen, igen, ez egy nagyon... Itt minden pofon visszaszáll valahol. Ez egy konkrét karma tanítás, az a legkeményebben csattan rajta újra. Ez az a film, ami semmiféle illúziót nem hagy, a legsötétebb vízió, el sem hiszitek, hogy 1971-ben készült ez a film, itt tombolt a hippi mozgalom, és a már a fiatalság elfajzásának, a jóléti konformizmusnak, az erőszak tombolásának, és a bandák hordatörvényeinek állít egy halhatatlan emléket a Stanley Kubrick a Burgessnek a regényéből, amiben még korábbi regényről beszélünk, tehát hogy így egy koncepció ennyire megelőzze a korát. De nem csak ez, mert ugyanakkor ezzel szemben a totálisan fasizálódott, hazug, manipulációkon alapuló az előzőnél még erőszakosabb rendszert mutat be, tehát még annál is erőszakosabb, csak valahogy kifinomultabban erőszakos, mint amilyen Alex. Tehát a Alex az, akivel nem lehet azonosulni, és a film végére mégis azt érzem, hogy úristen, én inkább őt sajnálom, és őt szánom ebben az egészben, már a legvégén megint csavar egyet a rendező, és az látszik, hogy Alexet azért nem tudták betörni, és nem lett belőle az, amit szerettek volna. A könyvben írják is, hogy drogot tesznek a tejbe, Molókó Veloszét, Drenkrom volt, írja a kedves SMS író. Az adrenokromra rímel nekem. Mintha csak rímelne. Kispengéket rejtenek a tejbe. Nagyon betegen hangzik egy szó, mint száz, a Stanley Kubricknak az Anthony Burgess regényéből készült Mechanikus Narancs című filmjét 1971-ből 137 percben, azt a legjobb szívvel ajánljuk mindegyikötöknek, ez a minden idők legkiválóbb filmjeinek listáján a 9. helyezettünk. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Hú, kaptunk rengeteg SMS-t. Szidnak, szapulnak? Nem kifejezetten. Mechanikus Narancs kapcsán láttátok a Next című magyar filmet, ami összehozza a Mechanikus Narancsot az Amerikai Pszichóval. Borzalmas, legrosszabb magyar film, top 10-be ajánlom. Üdv, Gyuri. Köszönjük, talán kihagyjuk. Igen, nekem valamilyen megérzésem volt, amikor így egyszer szóba jött, hogy meg lehetne nézni, hogy valahogy nem vit rá a lélek szerencsémre. Sziasztok! Az egyház nyílt beavatkozása a kultúrpolitikába egy demokratikus államban? Ez milyen? Nem tűnt fel senkinek, hogy a könyvesboltokban nem látni Zola könyveket, kiállításokon kurbéképeket? Karácsonykor én a Moré Abbé Vétkét vetíteném, a farizeus álszenteknek nézzenek tükörbe, írja öreg Bicsuhanc. Én meg úgy vagyok vele, hogy az egyház és az állam szétválasztása az egy régi sztori, a piac, tehát hogy én a piaccal vagyok úgy, hogy az a... Jó, de talán... az egyház az a foga köpött, karmakopott kutya, akinek azért még mindig elég nagy ereje van. Tehát még pedig hozzá, hogy most az egyházba hálás dolog rúgdosni, a cégekkel kapcsolatban meg mindenki kesztyűs kézzel simogat. Hajjaj, hogy ne. Na jó, mindenki szeretné nyalogatni a talpukat. Na igen, szóval az egyház nyílt beavatkozása a kultúrpolitikába egy demokratikus államban, atya úristen, és a piac nyílt beavatkozása a kultúr, mindenhol, gazdasági, politikai, diplomáciai és egyéb ügyekbe egy demokratikus államban. Na, ezt nem véleményezzük? Sziasztok, én az elveszett gyermekek városát ajánlanám. Köszönöm. A top 10-be? Igen, a top 10-be. Köszönöm, hogy vigyelitek a kedvenc Kubrick filmemet, Málcsikok. Az embereket mechanikusan programozzák a valóságban is. Nos hát, a hős, a Casablanca, a ponyvaregény, a szarvasvadász, a gyaloggalop, a tágra zárt szemek, a Ben Hur, az apokalipszis most, a taxisofőr és a keresztapa. Ezek merültek fel a kedves SMS író részéről. Ezeknek nagy része nem lesz benne a top 10-ben, de egyébként vannak köztük jó filmek. Például az én egyik kedvencem az apokalipszis most, amit viszont te furtál ki a listáról. Igen. Hát nehéz konszenzusra jutni, de hát folytassuk is ezt a bizonyos listát, mert az időnk az csekély, a dolgunk pedig temérdek. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Születésnap című dán film. Winterberg rendezte ezt a filmet. Ez az első dogma film és a legjobb dogma film. Nincs is ehhez a filmhez fogható dán film a minőségét tekintve. Hát nem csak dán film, nem nagyon van. Igen. Jelezzük ezt úgy, hogy a dán film az az egyik legszínvonalasabb egész Európa szerte. Igen, legalábbis ma. Tehát igen. Az elmúlt 10 évben mondjuk. Igen, és ami a különös, hogy ugye nem a Lars von Trier jegyzi ezt a filmet, bár játszik a filmben, egy mellékszerepben feltűnik maga Lars von Trier is ebben a filmben. A Thomas Winterberg, aki aztán később egyre hollywoodibb ízű, egyre, hogy mondjam, inkább a tengeren túlon jellemző filmes nyelvvel kezdett el komolyabban kacérkodni, ő rendezte közvetlenül a Dogma kiáltvány megjelenése után. Tehát ez a legeslegelső dogma, fogalmazhatunk úgy is, hogy a dogma, ami hát mára egy kissé megfáradt, legalábbis az én megfigyelésem megkapott, szerint. Megkapott, igen, nem nagyon van, nem is készül már dogma. És én talán azt merem mondani, hogy nem is nagyon készült olyan, nem hogy olyan jó dogma film, mint a Születésnap, talán a Születésnap az egyetlen jó dogma, igazán jó dogma film, ami készült. Nekem bár érdekes, nem biztos, hogy lehet dogmának nevezni, de a Táncos a sötétben az is azért. De nem dogma. Igen, de egy ilyen dogma jellegű musical szerintem az is nagyon ott van ebben a kategóriában. Igen, csak a Lars von Trierről általában elmondható, hogy ő az ő filmes kultúrája az közel áll a dogmához, kifejezetten. De sosem állja meg, hogy tisztán dogma legyen egy filmje, mert vagy énekelni kell benne, vagy azért beletrükközik valamit. Tehát ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, a dogmát azt... Megjegyzem, nekem az nem is tetszik, hogyha valamit olyan szigorúan veszünk, hogy dogma, és akkor ezt, meg ezt, meg ezt nem lehet csinálni a filmben, mert akkor az már nem dogma. Én azt szeretem, hogyha egy film nyers, és nem a látványával, és nem az effektjeivel, és nem a trükkjeivel akar elámítani, hanem a sztoriával és a színészi játékával. Én ezt szeretem. De hogy ragaszkodjunk hozzá vaskalaposan, hogy már pedig csak ilyen lehet egy film, hogy minden eszköztől mentes, azt meg nem szeretem. Szabadon kell ezt is szerintem kezelni. Dogmának 6 vagy 7 szabálya van, a többek között az, hogy nem szabad külső világítást alkalmazni, hanem olyan fényviszonyok kell, hogy legyenek, amilyenek ott vannak, nem szabad állványt használni, hanem kézikamerázni kell, digitális trükköket nem szabad alkalmazni, tehát minden egyes szabály annak az élménynek a szolgálatában áll, hogy a nézőnek, aki a filmet megtekinti, annak legyen az a benyomása, hogy ő ott van az adott szituációban. És hogy a valóságot látja. És hogy igen, tehát hogy amikor ott vagy egy helyzetben, mondjuk részt veszel egy születésnapi ünnepségen, akkor nincs a fejed mögött egy fejlámpa, amivel rávilágítasz arra, akire éppen ránézel. Meg nincs egy daru, amin keresztül az egész termen így átsiklik a kamera a nézők feje fölött. Igen, és nem tudsz ugrálni az időben például, tehát hogy ilyeneket nem tudsz, és ez szerintem természetes és helyes, és egy nagyon jó eszköz. Na most ez a film, ez megszerzi nekünk az élmény, hogy itt mi részt veszünk Helge születésnapi ünnepségén, ahol az ő fia Krisztián egy váratlan és szokatlan és mindenképpen botrányos beszédre ragadtatja magát. Az első szülött beszél. Jó, rendben. Lassan 7 óra van. Itt az ideje az első pohár köszöntőnek. És első szülött lévén ez az én tisztem. Így van, Helmut? Igen. De mindenek előtt tartanék egy rövidke beszédet. Írtam 2 verziót, apa. Az egyik zöld, a másik sárga. Válasz, hogy melyiket mondjam el. A zöldet vagy a sárgát? Én a sárgát választom. Halljuk a zöldet. A zöld nagyon érdekes választás. Ez a féle szó kimondó beszéd. Azt a címet adtam neki, hogy apa a kádban. Nagyon kicsi voltam még, amikor ide költöztünk a birtokra, és merem állítani, hogy ez a család életébe gyökeres változást hozott. Annyi helyünk volt, amennyit csak akartunk, hogy szabadon randalírozhassunk. Akkoriban állt itt egy étterem, ahová gyakran beültünk enni, és emlékszem, hogy Linda húgommal, aki már nem él, hányszor, de hányszor játszottunk ott. Ő rafinált technikával mindenfélét belecsempészett a vendégek tányérjába. Aztán gyorsan elbújtunk, Linda pedig szívből nevetni kezdett, és ez persze átragadt rám is. Csak úgy dőlt a lehető legőszintébb nevetéstől. Ott ültünk és pukkadoztunk a röhögéstől, ami persze oda vezetett, hogy egyből lebuktunk. De ebből soha nem lett semmi baj. Ennél sokkal, de sokkal veszélyesebb volt, amikor apa fürdeni ment. Bocsánat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy apa mindig fürdött. Ilyenkor Lindát és engem magával vitt a dolgozószobájába, ami először még mulatságos is volt. Először mindig volt egy kis dolga, aztán bezárta az ajtót, lehúzta a redőnyt és gyújtott némi fényt, ahogy azt kell. Aztán levette az ingét, majd a nadrágját, és velünk is levetetett mindent. Aztán lefektetett minket a zöld heverőre, ami azóta már nincs meg, és megerőszakolt. Szexuálisan kihasználta az ő két kicsikéjét. Christian! Néhány hónappal ezelőtt, amikor a húgom meghalt, megfordult a fejemben, milyen tiszta ember is ez a Helge, hiszen annyiszor fürdött. És arra gondoltam, megosztanám ezt az egész családdal, legyen az tél vagy nyár, hétköznap vagy hétvége, reggel vagy este, ő folyton fürdött. Helge tehát rendkívül tiszta ember, és azért jöttünk itt ma össze, hogy felköszöntsük a 60. születésnapja alkalmából. Ilyen soká. Egy hosszú életen átnézte, ahogy felnőnek a gyerekei, és Mikael révén már unokái is. Na de hagyjuk az elmélkedést, nem azért jöttetek, hogy egész este engem hallgassatok, hanem azért, hogy együtt ünnepeljük a 60 éves Helgét. Ezzel tehát be is fejezném. És nagyon szépen köszönöm apámnak ezeket a szép éveket. Négy testvér az, akinek a fontos szerepe van ebben a születésnapban. Mind a négy testvér elnyeri a neki méltó helyet az ünnepen. Ugye Krisztián, akit az imént hallhattatok beszédet mondani, az első szülött. Mikael, akinél undorítóbb férget még nem látott a celluloid szalag, azt lehet mondani. A igen, de közben Mikael is sajnos egy idő után így megérthető, hogy szerencsétlen hogy jutott ebbe az állapotba. Hát, neki sem volt könnyű. Volt ez a sötét titok, amit ő nem tudhatott. Neki sem volt könnyű. Aztán ott van Helene, aki hát ő még talán a leginkább ébbőrrel ő úszta meg a gyerekkorát. És azért erősen deviáns lett. Egy kicsit ilyen önpusztító az életében. Igen, és a halott Linda, akinek a szelleme megidéződik, de nehogy valami spirituálisra vagy természetfelettire gondoljatok, és aztán mégis. Tehát itt a halottak is és érdekes módon így belefér a dogmába. Tehát valahogy úgy az igen. Egy kicsit furcsa rész, de mégis úgy belefér. Igen, aztán a fantasztikus az, amikor Helge az apa, az félrehívja Krisztiánt, és számon kéri rajta, hogy mi mindennel, milyen ocsmányságokkal rágalmazta meg őt. Krisztián pedig mentegetőzik, hogy bocsáss meg, apa, nem akartam. De az a csodálatos ebben a filmben szerintem, hogy olyan fordulatokkal van tele, és itt van az, amit mondani akarok, a lényeg, hogy nem az benne a jó, hogy dogma vagy nem dogma, hanem az, hogy fantasztikus a történetnek az íve és a benne lévő csavarok, hurkok. Tehát, hogy előadja, indul egy normális születésnap, és előadja Krisztián ezt az előző beszédet, ami ilyen kis könnyednek indul, aztán valahogy olyan nagyon-nagyon súlyos szavak hangzanak el, tehát így direktben, hogy megerőszakolta az apja. Igen. És akkor ezt úgy elhisszük, és lefagy az arcunkról a mosoly, akkor formálódik tovább a cselekmény, és egyszer csak elkezdjük azt hinni, hogy Mikael megőrült, és mindenki más is azt hiszi, már hogy ő valójában... Bocsánat, hogy Krisztián megőrült, és mindenki más is azt hiszi, hogy ő tényleg megőrült, elment az esze. Hát hogy mondtad ilyeneket? Ez a Helge, ez egy olyan jóra való, nagyszerű ember. 10 percről 10 percre fordul meg veletek az minden. Egész világ, az egész, és itt egy olyan súlyos vérvádról van szó, vagy hát hogy fogalmazod? Hát ennél súlyosabb mi van? Ennél súlyosabb tabu nincsen a kultúránkban. És ez hát hogy mondjam, tehát nem is, tehát kifejezhetetlenül nagy dráma az, ami itt zajlik a szemünk láttára, szinte dokumentarista élményt keltve. Úgy jött ide Krisztián, hogy, hogy ezt a kérdést ezt ő nem fogja tovább nyelni, nem fog többet elfojtani, ezt most fel fogják dolgozni. Ez itt meg lesz beszélve, és ha kell, igen, akkor az egész teljes rokonság. Igen, igen, igen. És ő kezd egy új életet, még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy Helge élete véget ér. Abban a sőt, formában, Krisztián azt is vállalja, hogy az ő élete véget érhet. Tehát ebben akár ha belepusztul, ő ezt akkor is végig csinálja. Itt mindenki a saját sorsával kockázik, de a legkeményebben. Tehát, hogy itt mindenki a saját lelkét, a saját teljes lényét teszi fel a tétnek. És akkor a brutális dráma, amit az ember, amikor néz időnként, kénytelen nevetni, mert nem tudja hova tenni a lelkében ezeket a terheket. Ki kell nevetni. Ekkora 10-es filmet, mint a Születésnap, azt el sem tudjátok képzelni, hogy mennyire durva. Olyannyira, hogy Magyarországon is például a színházban földolgozták, az Eszenyi Enikő megrendezte, a Katona József Színházban ment például. Tehát, hogy, de a film az igazi, tehát hogy azt kell látni. Még, mert az Eszenyi Enikő is megrendezte. Meg ez most fantasztikus. Meg. Nem, hát ez úgy értem, hogy pár évre rá Magyarországon már színházban ment. Igen, de tehát, tényleg ez egy örök darab, szóval ez mindenképpen nem tud kikopni. Ajánljuk a figyelmetekbe. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik. Hát igen. Ez. David Fincher filmje, ami hát nagyon jellemző, hogy ez a film, ez MTV Music Awards, MTV Movie Awards nyert. Nem is értem, hogy mi ez a díj. Miért ez a film? Oscar-díjra is jelölték a legjobb vágásnak. Nem, ez megint egy olyan film volt, amivel nem tudtak hirtelen mit kezdeni, nem merték nagyon díjazni, mert annyira mocskos, annyira az egész civilizációnk összes szennye bele van sűrítve, és mindenkinek az összes bűne benne van, de tényleg minden egyes néző összes bűne bele van, és százszorosan felmegyítve, hogy nem merték díjazni. Nem merték, hát az, hogy a legjobb vágás, az mindent elmond. De és ez a David Fincher az, akinek Benjamin Button különös életét kell leforgatni ahhoz, hogy Oscar-díjra jelöljék. Tehát, de hogy az mennyire egy rettenet. De nem, hát egyre rosszabb. Mit művelt ez az ember? A hetedik az egy 10-es film volt, a Harcosok klubja 8-as, Játszma 7-es, Pánikszoba 5-ös, Zodiákus 3-as, Benjamin Button 2-es. Tehát, hogy nem sokára megérkezünk egyébként, tehát nem sokára belefúródik a repülőgép a talajba. Nem rendezhet több filmet, el kell tiltani. Tehát vagy most kell rendeznie, mert innen már csak fölfelé lehet menni. De a következő hármat ne nézzük meg, hanem majd utána. Most akkor zsinórban rendezen 4-5 filmet, és akkor az negyediket meg az ötödiket érdemes lesz meg. Igen, igen. Tehát, hogy ez a hetedik című film, ez egy olyan látomás, egy olyan vízió a világnak a végéről, mint hogyha elsétálnál a világ végére, és ott lenéznél. Régen azt gondolták, tudod, hogy egy palacsinta alakú a világ, és van a széle, és oda elsétálsz, akkor oda lenézhetsz a semmibe. Na most ez a film, a hetedik, ez olyan, mintha a szélén lennél, ott állnál, és lenéznél a mélységes semmibe. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to heaven. If there was only something between us, if there was only something between us. hová megyünk? Majd meglátja. Nem egyszerűen két hulláról van szó, igaz, Joe? Az nem lenne elég falrengető. Gondolnia kell a sajtóra is, mi? Hogy az emberek odafigyeljenek, ma már nem elég megveregetni a vállukat. Oda kell csapni a nagy kalapáccsal. Akkor végre komolyan odafigyelnek. Csak egy kérdés. Mi olyan különleges magában, hogy odafigyeljenek? Bennem semmi. Én sosem voltam kivételes. Bár ez most, amit csinálok, a munkám. A munkája? Igen. Tudja, én nem látok benne semmi különöset, John. Ez nem igaz. Dehogy nem. És a munkás az, hogy bármit tett, két hónap múlva senkit nem érdekel, majd szarnak rá és tökéletesen elfelejtik. Még nem képes átlátni az egészet, de ha meg lesz majd, ha elvégeztem, akkor majd az emberek nem is lesznek képesek felfogni, de nem is vehetik semmibe. Te értesz ebből egyetlen szót is? Ami pedig a tervét illeti, John. Alig várom, hogy átlássa. Komolyan, tényleg nem lesz akármi. Tudja mit, majd odaállok maga mellé. És ha megtörténik a nagy csoda, feltétlenül figyelmeztessen. Nem szeretnék lemaradni. Ne aggódjon. Nem fog. Nem marad le semmiről. David Mays nyomozó milyen fölényes. Hát majd oka ha történik rá. A nagy csoda, majd szétnyílik a feje, és kijön belőle egy UFO. De hát minden oka megvolt rá, hiszen elkapták ezt a szörnyű sorozatgyilkost. Most gondolj bele, hogy ott ül velük egy autóban, tudja, hogy ezzel le van zárva az ügy, de hát valamit még itt, ugye, még itt meg kell nézniük, hát jó majd a nagy csoda. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen olyan, hogy legyen egyáltalán olyan hallgatónk, aki nem látta a hetediket. Nagyon ajánljuk, hogy ne legyen ilyen, de azért ne spoilerezzük szét. Ne mondjuk el, hogy itt mi fog történni a végén, mert az kegyetlen. Nincs olyan... Ne beszéljünk arról, hogy mi van a... Igen, arról ne. Ami érdekes, hogy annyira oda figyelt a David Fincher arra, hogy semmit ne áruljon el, hogy a filmnek az elején, amikor a főbb szereplőket így megjeleníti a képernyőn, akkor a Kevin Spacey-ről még szó sincs. Szó nincs arról, hogy a Kevin Spacey játszik a filmben egyáltalán. Tehát, amikor megjelenik egyáltalán John Doe, minden idők legfélelmetesebb sorozatgyilkosa, minden idők leghátborzongatóbb, legkegyetlenebb sorozatgyilkosa, a Hannibal Lecter sehol nincs. Hát ez egy vicces. Az egy hülye folyáca ehhez képest, amit a John Doe előad. És egy bohóc. A John Doe az, akivel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy pszichopata, vallási fanatikus őrült. De, és tényleg. De a végén meg kiderül az, hogy igazából nem pszichopata, mert egy pszichopata az annak soha életében nem lenne bűntudata, mert az nem ismeri a bűntudatot. És itt ő, ez a bizonyos John Doe, ez megváltódik. Tehát, hogy ő abban a sötét világnézeti rendszerben, amit fölépített saját magának, abban talál saját magának egy helyet. És ezáltal képes megváltani magát, mert egy, hát a végén végbe megy, véghez visz egy önfeláldozást, tehát az eszméért fölképes áldozni saját magát, és saját magát is be tudja illeszteni abban a rendszerben, amely rendszer. Szerintem olyan ez, hogy az ő rendszerében mindenkinek szerepe van, mindenkinek, senki sem marad ki. Nincs olyan, hogy kívülről nézi a szereplő, hogy jó, hát most itt lesz egy gyilkosság, és akkor oké, ezt itt így megoldjuk és helyszínelünk. Nem. Tehát neki ebben része van. Mindenkinek. Amikor a minden idők legsötétebb, legkegyetlenebb és legőrültebb sorozatgyilkosáról a film végén kiderül, hogy az kérnek a csávónak végig igaza volt. Az rémálomszerű. Annyira, de annyira félelmetes az a legsötét, minden idők legsötétebb katarzisa. Az, ami ennek a filmnek a végén zajlik. A katarzis az általában felszabadító. Na most ez egy folytogató katarzis, egy negatív katarzis. Egy olyan esemény, amivel senki nem akar megküzdeni, mert nincs rá válasza. Nem tud jót választani. A film végén, hogyha ki kéne töltened egy valami űrlapot, amiben olyan kérdéseket tesznek fel, hogy te milyen ítéletet vagy képes mondani John Doe fölött, hogy John Doe-ról te hogyan tudsz ítélkezni, gonosz volt-e, vagy bármi egyéb, egyszerűen nem tudnád, tehát nem éreznéd magadban az erkölcsi felhatalmazást, hogy megítéld ezt az embert. Figyelj, amikor te ott állsz a sivatagban, ott van az a doboz, akkor te mit tennél? Tehát, hogy tényleg kezedben a pisztolya, ne, mit tennél? Ne menjünk el túl messzire. De te mit tennél? Hát én azt gondolom, hogy mindenki azt tenné, amit David Mills nyomozó tett. Mert emberek vagyunk. Ez az, amit John Doe nagyon jól tudott, hogy, hogy milyen az ember, hogy működik az ember, és mindenki mégis, volt számítva. És mégis a tökéletes művének az utolsó taktusát, azt átadta valaki másnak a kezébe, és megadta a lehetőséget, hogy lerombolja azt a művet, amit ő felépített, és értelmetlenné tegye az egész életét. De azt életét is tudta, hogy ezt nem lehet lerombolni, mert az ember az olyan, mint egy mechanikus narancs, az úgy megy, mint az óramű, úgy fog járni, az pontosan úgy végigmegy ezen. Nem kell minden pillanatban kormányoznia, elég csak elindítani a pályán, és végigmegy rajta. Kevés olyan filmet ismerünk, amiben minden annyira pöpecül a helyén van, mint ebben a filmben. A filmnek az teljes egy hétig tart, ugye 7 napon keresztül a 7 főbűnnek a 7 stációját járjuk végig. Minden áldott nap esik az eső, zuhog az utolsó jelenetben, az utolsó jelenetben bújik elő a nap, amikor a legsötétebb veremben zúdulunk alá. A Brad Pitt tökéletes, a Mills nyomozónak a végtelenül fölényes és dühös, azt hiszem, ő a dühös ember, a szerepében. Morgan Freeman, Somerset nyomozó az egyetlen, akivel az valóban azonosulni lehet a filmben. Talán még Tracy-vel, Gwyneth Paltrow-val is valamelyest lehet azonosulni. Mindenki boldogtalan, mindenki fuldoklik, és hát annyira kétségbejtő, annyira kilátástalan, annyira sötét. Hát igazából ennél sokkal jobb filmet nem lehet rendezni. A minden thrillerek legjobbika, ugyanis itt a thriller csak egy eszközrendszer. A drámaisága, ez egy igazi erkölcsi létdráma, ami zajlik a hetedik című filmben 1995-ből, kötelező érvényen ajánlott mindenkinek. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Uda, sok SMS-t kaptunk, atya világ. Az első számú közellenséggel fogtok valamikor foglalkozni? Boldog századik születésnapot. Mindet hallottam, írja nekünk Bence. Első számú közellenség? Mi az, hogy mindet hallottam? Az összes adást, az szerintem ez erre vonatkozik, mind a százat. Jaj, de jó, amikor filmhez értő emberek vezetnek filmes műsort. Hogyan lehetne megnyerni a top 10 filmjeiteket egyben díszdobozban? Kérdezi Eszter. Mi a kölcsönzés meg az a letöltést tudjuk ajánlani. Na, Brad Pittet is egyedül ebben bírom ki. Stílus kiránduláson néztük a sötét hideg buszban. Ja, sulis kiránduláson néztük a sötét hideg buszban, mellettem rettegtek, haha. Én egyébként a Brad Pittet egyre több filmben tudom szeretni megelismerni. De az nem a Benjamin Button. És nem a Benjamin Button van. Sziasztok! Az én kedvenceim valószínűleg nem lesznek a listán, de azért leírom őket. Tágra zárt szemek, a tanú, Birdcage, La Vita e Bella, egy asszony illata, Amarcord, sörgyári kapricsó, visszafordíthatatlan, Lost Persons Aria, Körhinta, az ördög ügyvédje. Ezen is vannak jó filmek, tegyük hozzá. Szavaztok, mesterlövészek, Robi nagy vagy, boldog századik adást, még 10-szer ennyit, mindig jó a műsor, karácsony óta hallgatom, sok sikert kívánok, írja nekünk Oli, nagyon köszönjük. A rengeteg sok a válveregetés után, igen, sajnos folytatnunk kell a műsort, különben, igen, nem tudjuk befejezni a 10-es listát, és nem tudjátok meg, mi mondjuk az első 3 film. Úgyhogy folytassuk is. A toplista mai 6. helyezettje. A Profi című film. Thank you. Georges Lautner rendezte ezt az 1981-es francia filmet. Ez a minden ízében tökéletes film, brutális tízes. A Jean-Paul Belmondo az élete legjobb formáját hozza. Ez az a dráma, ami egyszerre vígjáték, mert hát amit a Jocelyn Beaumont ezzel a mocskos titkosszolgálattal művel, ahogyan hülyét csinál belőlük, ahogyan kergeti végig őket Párizson, és ahogyan üldözöttből üldözővé válik, vagy ahogyan beteljesíti azt a küldetést, amivel megbízták, ugye megbízták azzal, hogy végezzen Jala elnökkel, és ő csak végrehajtja a megbízását, semmi egyebet nem csinál, és az egyetlen el nem sütött pisztolylövéssel áll bosszút egyszerre a szolgálaton és Jalán. Hát az ennél kegyetlenebb, keményebb, brutálisabb dráma, ennél nagyobb emberi helytállás, mint amiről Jocelyn Beaumont tanúságot tesz, ennél monumentálisabb dráma, ez elképzelhetetlen. Ez az a film, amit hát én, ha tehetem, legalábbis egy-két évente mindenképpen megnézek, és hát még soha nem fordult elő, hogy az lett volna az élményem, hogy aj, ezt már láttam, ezt tudom. Tehát, hogy minden... Tehát, hogy ez, De fel tudsz még sorolni legalább 15 ilyen filmet, nem? Amit olyat, mint a profi, nem? Amit akárhányszor megnézhetsz, és nem mondod azt, hogy hát... Nem biztos. De nagyon kevés olyan filmet tudok, amelyik minden elemében tökéletes. A profi az egy ilyen film. Hányan vannak? A robotok. Hány robot van itt? Legalább 100. Vagy 150 is. Egy fegyveres század. És a zsaruk? A ház körül. Hányan vannak? Ők is fegyveresek? Nem tudom. De vannak egy páran. A szomszédos háztetőn, a ház előtt a kocsiban Louis és Farge. Jól elintézted az orrát. A ház mögött azt hiszem Robert Duguano és Peren. A szomszéd ház előtt Vittori és Gulé. A bisztróban Martin és Michelon. Ha láttad őket, miért jöttél be? Mert te meghívtál engem, Eduard. Igen, beszélni akartam veled, hogy leállítsalak, amíg nem késő. Lepuffantanak, mint egy kutyát. És semmi értelme nem lesz, Josz. Két év alatt nagyon megváltoztak a dolgok. A politika, a körülmények, minden más. Igen, én is megváltoztam. Minden megváltozott. Kivéve Jalát és a szolgálatot. Ha tegnap meg kellett ölnöm Jalát, akkor ma is meg kell. Lehet, hogy tegnap sem kellett volna. Akkor nem kellett volna meggyőzni engem. Nem értelek téged. Nem értem ezt a makacskodásodat. Nem tudom, kire haragszol jobban. Jalára? Vagy a szolgálatra? Találd ki. Jó. Hogy jutok ki innen? Nem arra gondolok, hogy egyik lábom a másik után. Talán tudsz valami jelszót, amire megnyílnak a lakatok. De Zsosz, hát nem érted, hogy vége? Függöny. Ennyi volt. Nem, kedves Eduard. Nincs vége. Most kezdődik. Fantasztikus, hogy besétál a csapdájukba, és utána egyszerűen csak kisétál onnan. Mert pont azzal a lépés előnnyel él, hogy hát övé a világos bábú, és mindig egyel előrébb jár, mint ők, és hülyét csinál belőlük, de úgy, hogy mi gyakorlatilag egyenként megszégyeníti őket. Hát a szerencsétlen Fárs pofán vág, aztán ő az, akivel végrehajtatja az ítéletet. És a végén még ráadásul a Fárs kapja meg a jogot, hogy végezzen Beaumont-nal. Aztán a külön sztoria Beaumont-nak meg a Rosennek az a párbaj, egy igazi western párbaj, ami zajlik ebben a filmben. Tehát ez egy bizonyos értelemben egy modern western is mindeközben. És hát az az alávalóság, amit elkövetnek a Josh Beaumont-nal, hogy őt pusztán politikai, éppen aktuális diplomáciai célok érdekében feladják annak a diktátornak, aki ellen őt küldték oda, és meggyőzték és arról, hogy annak a diktátornak embert, vesznek. És pont egy ilyen embert, vagy szóval, éppen őt áldozzák fel. Igen, igen, és nem is számolnak azzal, hogy milyen veszélyes ember. Hogy ő mennyire nem őt kéne feláldozni, igen, igen. Nem csak azért, mert igen. Értékes, hanem mert abban rejlik az értéke, hogy mennyire veszélyes. És hogy ez hogy vissza fog ütni rájuk, és hogy amilyen kegyetlenül hülyét csinál belőlük, mielőtt, és ahogy megalázza őket, mielőtt tehetetlenségükben végeznek vele, önmagában a végén a miniszternek, meg az ezredesnek a beszélgetése, amelyből kiderül, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálnak Beaumont-nal. Az egyik már lemondott, a másik jóformán szinte biztosan megbukott. Tehát két bukott ember beszélget arról, hogy mi legyen a sorsa Beaumont-nak, de már tulajdonképpen mindegy, Beaumont már teljesen ártalmatlan, és Jó, hát az fantasztikus. Hát én mindig azt várom, hogy odaérjen a helikopterhez. Igen, és az nézi az ember, hogy megy, és aztán nem. És annyira tökéletes a vége a filmnek. Annyira jó, hogy ez a vége a filmnek. És vajon tudta-e hogy ez lesz? Kegyetlen. Szerintem nem tudta. Hát az hangzik, az utolsó mondata, hogy Rosen meghalt, N'Jala meghalt, az én sorsomról pedig most döntenek. Morricone nélkül csak 9-es lett volna, írja az SMS író, és hát egyet tudunk érteni. Ez Morriconéval általában így van. Igen, a Csimai az annyira kellett ez a filmhez, mint egy falatkenyér tényleg ahhoz, hogy ez egy 10-es legyen. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött a 98.6-os frekvencián, ez a Rádió Café. A hét mesterlövészében ma a valaha volt legkiválóbb filmek top 10-es listája hangzik el, mely listán a 6. helyezett a Profi. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a Per című film Orson Welles-től. Franz Kafka regényéből Orson Welles írt forgatókönyvet és rendezett filmet, majd pedig játszotta el az ügyvéd Hessler szerepét. Gusztustalan figuráját. Tökéletesen. Anthony Perkinsre osztotta Joseph K. szerepét. Anthony Perkinsről kevesen tudjuk azt, hogy... Tökéletes. Igen, tökéletes, hogy ő is AIDS-ben halt meg, csak úgy, mint Freddie Mercury, csak mindig kell a HIV halottak közt is szükség van celebekre, és szükség van olyan áldozatokra, akikről nem emlékszünk, vagy akikre nem emlékszünk. Gyakorlatilag talán pár hónap különbséggel halt meg Anthony Perkins és Freddie Mercury, aztán Anthony Perkinsről kevesen tudjátok ezt. A filmben egyébként a Romy Schneider játsza Lénit, Bürstner kisasszony Jean Moreau, nagyon nagy színészek jóformán minden szerepben, a film pedig, hát így azt hiszem ez az egyetlen fekete-fehér film ezen a listán, 1962-ből 2 órában. Amikor már éppen színes is lehetett volna, de ennek a filmnek nagyon jól áll, hogy fekete-fehér lett. Ezt a filmet legnagyobb hiba lett volna színesben leforgatni. Egy csodálatos, ilyen szürreális, groteszk, rettenetes világa van, pontosan olyan, mint ami ennek Kafka megálmodta, tehát pont olyan rettenetes képen, mint ahogy Kafka megírt a szövegben. Nagyon nagy kihívás Franz Kafkát filmre vinni. De ha valaki erre képes volt, akkor az Orson Welles. Aztán később készült egy újabb Per verzió. Kettő is készült, úgy emlékszem. Ja, hát a Kyle MacLachlan játsza Kát, és az Anthony Hopkins játsza a papot. Hát még a Jason Robards is játszik benne a doktor szerepében. Nem ajánljuk. A Pert azt az Orson Welles rendezésében kell megnézni, ennél nyomasztóbb képeket. Ennél sötétebb perspektívákat. Ez a kamerának a perspektívái azok mindig olyanok, hogy így olyan klausztrofób érzéset támad azokon a szűk bírósági folyosókon, ahol pont úgy, mint Joseph K. Joseph K. a kisember, az Anthony Perkins annyira tökéletes ebben a szerepben, ahogy keresi a maga jogát és a maga igazát, és próbálja érvényesíteni ebben a lehetetlen perben a saját jogát az élethez. Olyan mélysége van ennek a filmnek, hogy az ember beleszédül. Felhívja magára a figyelmet, K. úr. Felhívom a figyelmet. A magáit hívom fel arra, hogy nem adta vissza az igazolványaimat. Csak nem feltételezi rólunk, hogy nem tudjuk ki maga. Ez a viselkedés, K. úr, nem válik éppen az ügye javára. Szeretném tudni, mi az az ügy, amiről beszél. Nem beszélek semmilyen ügyről. Tehát miért nem? Miért nem beszél róla? Mi a vád ellenem? Nem az én dolgom, hogy erről beszéljek. Felügyelő úr. Tessék. Mi a vád ellenem? Mondja, K. úr, ön azt állítja, hogy ártatlan? Természetesen. És panaszt teszek magállak sértésért és polgári jogaim lábbal tiprásáért is. Várjon, ne ilyen nem gyorsan. Ismerem ugyan a jogi fogalmakat, de szerzek ügyvédet, hogy segítsen ebben. A családom egyik bizalmas barátja történetesen jó nevű ügyvéd. Azzal fenyegetőzik, hogy hivatalosan tesz panaszt? Istenemre megteszem, és megemlítem azt is, hogy otthonban vesztegetésre próbáltak rávenni. Ott a barátnője, megjött Birsner kisasszony. Igen, egyébként nem a barátnőm, de ez nem tartozik magára. Itt akar maradni egész reggel? Mi dolga még? Új lenyomatot vesz? Azt inkább az őrszobán. Őrszobán? Hol tehetne máshol hivatalosan panaszt? Arról nyugodtan megfeledkezhet. Feljegyeztem. Azt a szót is használta, hogy fenyeget. Nem, maga használta. Mi ez itt? Mi ez a pornográf? Ó, ne akarja ezt felhozni ellenem. Ne? Csak a piszkos a fantáziája. Bocsásson. Nem, kérem, kérem, ne menjen el, ne menjen el, kruvakni. Ha ez jegyzőkénybe kerül, nem kelt majd jó hatást, Ká úr. Az embereim szerint igyekezett megakadályozni, hogy ezt lejegyezzék. Csak nem akartam, hogy bolondot csináljanak magukból. Itt van, tessék, ovuláris. Micsoda? Ovuláris. Nincs is ilyen szó. Grubachni asszonynak fogorvos volt a férje. Csak tudnám, mi köze ennek a maga ügyéhez, Ká úr. Nem mondtam, hogy köze van hozzá. Akkor miért említ ilyeneket? Csupán azért, hogy megmagyarázzam, mi az az ovuláris vonal. Ovuláris vonal... Maga tehát komolyan leír mindent szó szerint? A jegyzőkönyvre ugyebár szükség van, de ez a bolond fecsegés. Ez aztán nem kell majd túl jó hatást, elhiheti nekem, bizony, Ká úr. Sőt, rossz hatást kelt. Ovuláris. Olyan sötét, groteszk humora van ennek a filmnek, hogy az fantasztikus, mert magának a regénynek az egy ovális vonalról van szó, ami a oda volt lecsavarozva a fogorvosi szék, és azt úgy írták a bunkó rendőrök le, hogy ovuláris, és akkor utána... És akkor Ká úr megjegyezte, hogy de hát nincs is ilyen szó, hogy ovuláris, mire így elkezdtek arról beszélni, hogy miért fontos neki ez az ovuláris, nincs is ilyen szó, és leírták, hogy azt mondta, hogy ovuláris. Azt mondta, hogy ovuláris, és később a peranyag az abból alakul ki, amit itt mentegetőzik a szerencsétlen Ká. És hát nyilván, hogyha mentegetőzik, akkor bűnös, hiszen akkor ő vádlott, hogyha bűnös vádlottnak kell lennie. Miért mentegetőzik? Az embernek azt a rettenetes egzisztenciális kiszolgáltatottságát, ami az életbe vetettsége és a halálos ítélete, ami már megfogalmazódik a születése pillanatában, hiszen mindannyian egy halálos ítélettel a kezünkben érkezünk erre a világra, és ugyanakkor az ennek megfelelő társadalmi kiszolgáltatottsága az állapot, amelyben a személyi igazolványra van szükséged, hogy igazold a személyedet, a személyi azonosságodat, hogy azonos vagy önmagaddal. Annyira elembertelenedett, annyira eltávolodott tőled a hivatal, hogy neked tényleg mindenféle papírokkal, meg ügyvédekkel kell magadat valahol igazolni. És igenis létezik valahol egy ugyanilyen kegyetlen hivatal, amelyik a sorsunkat tartja számon, és a halálos ítéletünket fogalmazza ezekben a percekben is, és aztán mi az imáinkban próbálunk a hivatal elé járulni, és kikönyörögni magunknak némi időt, vagy perhalasztást, amennyiben szeretnénk még néhány napon keresztül védekezni. József K. mindent megpróbál, szembeszáll a hivatallal, megpróbálja halogatni az ügyét, megpróbálja saját kezébe venni, szembe megy velük, együttműködik velük. Csak a nőknél talál segítségre, de ez a segítség de is. Hát az sem igazán segítség, az is inkább csak valahogy az ilyen egyszeri ingerek, amik elcsavarják a fejét néhány pillanatra, de alapvetően aztán így újra a perre próbál fókuszálni. Rettenetesen nyomasztó ez a film, ugyanolyan nekem, mint amilyennek Kafka ezt megírta. Igazság szerint, amikor elolvastam a pert, akkor azt mondtam, hogy ez teljesen értelmetlen volt. Tehát az első kétharmadáig úgy éreztem, hogy nagyon jó, zseniális, és ezt igen, meg kellett írni, és a végére azt éreztem, hogy ezt nem volt szabad megírni. Szerintem Kafka is ezért nem akarta, hogy megjelenjen. Mert valahogy fölöslegesnek tűnik ilyen rettenetes idő és agyelszívásnak. Ja, nem az enyém, mint Ká úr élete. Ja, az enyém az nem fölösleges. Most is okosakat mondok. Igen, igen, hasznosan élsz. Ezt gondolja Tina is, aki azt írja, annyira élvezhető a mai műsor, gratulálok és köszönjük. Na, látod, mi nem mafia József Kák vagyunk, akik elfecsérik az életüket. Semmiféle perről itt szó nincs velünk kapcsolatban. Nem ő volt a tűzszekerekben a missionárius futó már, mint Perkins, nem, a tűzszekerekben Ian Charleston játszotta Eric Liddell-t, a missionárius futót. A Anthony Perkins az a Pszichóban játszotta ugyebár a főhőst. Mi a leges, legjobb szívvel, sőt, fogalmazhatnék úgy is, hogy kötelező érvénnyel szeretnénk ajánlani a figyelmetekbe a Franz Kafka regényéből készült Orson Welles filmet, amiben a Joseph K-t az Anthony Perkins legalább annyira kiválóan játsza, mint a Norman Bates-t a Pszichóban. Szóval 1962-ből ez a fekete-fehér francia-olasz NSK dráma 2 órában a Per, amelyet mindenképpen látnotok kell, a mi listánkon az 5. helyezett. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a 4. Ez a film pedig mindannyiunk kedvence, az Oldboy. Ezzel a filmmel kapcsolatban csak az jut eszembe, hogy ha az életemben egy ilyen filmet tudnék csinálni, akkor utána már nyugodtan meghalhatnék, mert semmi dolgom nem lenne. Udesu tragédiájáról szól ez a történet, akit bezárnak 15 hosszú évre. 1988-ban a szöuli olimpia évében zárják be egy lakásba, és csak a tévét nézheti. 2003-ban engedik ki, és maga Udesu azt gondolja, hogy most, hogy kiszabadult, most ő majd bosszút áll. Holott hát nem így van, aki őt bezárta, a Liu Jin, az pontosan tudja, hogy az Odessunak a bezárása az csak az előszobája volt annak a pokolnak, ami következik. Igen, ami az őrá, még a purgatóriuma sem volt. Igen, ami őrá várt. Tehát, hogy ezt úgy fogalmazza meg Liu Jin, hogy most ez a 15 év letelt, véget ért az oktatás, most következik a házi feladat. A televízió óra és naptár. Az iskolád, az otthonod, a templomod, a barátod és a szerelmed. Leírtam az összes ember nevét, akit valaha bántottam vagy megsértettem. A bűnlajstrom egyúttal az önéletrajzom is volt. Azt hittem, átlagos életet élek, de túl sokat vétkeztem. Kizárhatott be engem. Talán jó húszam. Liszoljunk, vagy van csangszuk? Bárki is csak várjon. Várj csak. Darabokra téplek. A holttestedet pedig nem találják majd sehol. Lenyelem az utolsó porcikádat is. Minden év egy vonal. Először 6 évet kell behúznom. Jövőre majd könnyebb lesz. Minél több a tetkó, annál rövidebb a pálca. Minél rövidebb a pálca, annál mélyebb a rés a falon. A lényeg, hogy telik az idő. Odessu jól kigyúrja magát ebben a börtönben, ahol 15 évig tartják fogva. És vajon amikor... 15 év gyakorlása felkészíte, 15 év elmélet felkészíte a gyakorlatra? Ezt többször fölteszi magának, ezt a kérdést. Hát fizikailag ő felkészült, a kérdés az, hogy tudja, hogy mi az, ami lelkileg vár rá, tehát hogy mi az a feladat, amit neki fejben meg kell oldani, az nem könnyű. Egy nagyon-nagyon banális gyermekkori hülyeség az, amin ő elcsúszott, és aminek, mint a pillangó effektus, ugye, hogy nagyon komoly hatása lett. És nagyon súlyos következménye lett Liu Jin életére, és ezt aztán visszahatod Odessu életére. Nagyon súlyos fekete karmája lett neki ettől. És az, amit nem tud a szegény Odessu, amikor kiszabadult 15 év után, hogy őt azért be is programozták közben. Tehát neki az a rész kiesett, hogy őt időnként hipnotizálták, és egy kicsit be van programozva. Igen. Valami a szabad akarat illúziójával követi el mindazokat a legjobb hiszemű tetteket, amelyek aztán később halálos bűnné minősülnek át. Pontosan úgy, ahogyan azt korábban Liu Jin tette. A bosszúálló hős. Ez az a film, ahol a film legvégéig meg vagy győződve arról, hogy Liu Jin a gonosz. Eleinte nem tudod, hogy ki a gonosz, megkeresed a gonoszt, Odessu mindenképp a jó. Aztán találsz egyet, akkor... Aztán találsz egyet, nagyon és az megörülsz. Livugin, és akkor nagyon megörülsz, kiderült, hogy Livugin a rossz, Odessu a jó. A film vége előtt 10 perccel minden megfordul, és kiderül, hogy hoppá, hát akkor végig Livugin volt a jó, és Odessu a gonosz, és a film legvégén pedig kiderül, hogy sem Livugin nem volt a gonosz, sem Odessu nem volt a gonosz, egyikük sem volt sem gonosz, sem jó. Csak egyszerűen csak a sors ezt a két szenvedő embert egymással szembeállította, és életre halálra kell megküzdeniük egymással. És a vége a filmnek meg boldogság, és ez számít. Egy csodálatos film az Oldboy. Csodálatos és kegyetlen, a legbrutálisabb és a legfelszabadítóbb és a legnyomasztóbb és a legkegyetlenebb élmény. És azt imádom benne, hogy koreai, és nem azért, mert egy koreai film az alapból jó, hanem azért, mert olyan más szemlélettel van megcsinálva, mint ha európai vagy amerikai lenne, és annyival, annyira ütős lett ettől. Ezért ajánljuk Chan-wook Park filmjét a legjobb szívvel nektek, mert aki az Oldboyt még nem látta, az egy nagyon-nagyon szerencsés ember, hiszen ez az élmény még előtte van. Mi személy szerint nagyon irigyeljük mindannyiotokat, ha még nem láttátok az Oldboyt, és még ezt az élményt átélhetitek. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. A valaha volt legkiválóbb filmek top 10-es listáját ismertetjük itt a 100. adásunk alkalmából. 0629986986 az SMS számunk, amelyen hozzánk szólhattok. Ez az a lista, amelyen a 10. helyezett a Krisztus utolsó megkísértése, a 9. a mechanikus narancs, a 8. a születésnap, a 7. a hetedik, a 6. a profi, az 5. a per, a 4. pedig az Oldboy, és most következnek a dobogós helyezettek. Én Puzsér Robert vagyok, a kollégám Magyar Dávid, ez a 98.6-os frekvencia, ti a Rádiókafét halljátok, ott pedig a hét mesterlövészét. Melyik lehet vajon az a három film, amely mi szerintünk a legjobb film a valaha elkészült filmek közül? Már a dobogón a nap harmadik helyezettje a Szálak a kukfészkére című Milos Forman film. Az első filmje, nem a második, igazából a második filmje volt a Milos Formannak azután, hogy Európából az Egyesült Államokba emigrált, ugye Csehszlovákiából, és akkor tehát nagyon kevés filmje volt a Milos Formannak arra, hogy filmeket készítsen. Az első filmje, az az Elszakadás című szintén csodálatos film volt. Már azért nem mérhető össze a Szálak a kukfészkére. Nem mérhető össze, mert itt egy nagyon erős irodalmi anyagból dolgozhatott. A, a, elmondhatjuk, hogy az is egy filléres film volt, és a Szál a kakukkfészkére is egy filléres film. Talán kevesen tudjátok, hogy a Michael Douglas az producerként kezdte, akkor még abszolút nem volt szó arról, hogy a Michael Douglas a színész lesz. Ő egy ilyen színész csemete volt, a nagyon híres Kirk Douglas nevű hollywoodi sztárnak a fia, és ő volt az, aki pénzt tett ebbe a projektbe, hogy itt most ezt a Ken Casey regényt meg fogják filmesíteni ezzel a fiatal, tehetséges csehszlovák rendezővel, aki akkor még senki se volt. Nem győzöm hangsúlyozni, mennyire senki se volt Milos Forman. És hát ez a film, ez mondom, fillérekből készült, gyakorlatilag nem volt költségvetése a filmnek. Ehhez képest ez a film volt talán az első film. Nagyon kevés olyan film van, amelyik megkapta az 5 fontos Oscar díjat, amellett, hogy számos más díjat is kapott. Ugye a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő, a legjobb női főszereplő és a legjobb forgatókönyv. Ez az 5 nagyon fontos Oscar, ezt mind megkapta. Hát nem tudunk vitatkozni sem a Jack Nicholsonnak a férfi főszerepével, sem a Louise Fletchernek a női főszerepével, ugye a recsid nő, a gyűlölt recsid nővé. Borzalmas figura, még amikor folytogatja az egyik jelenetben, akkor is azt érzem, hogy itt tényleg meg fog halni. Na, én amikor folytogatja, én annyira azt akarom, hogy halljon meg. Igen. Jó, ebben a filmben... Tényleg így az ember így nézi, hogy még egy másodperc, csak halljon végre meg. Kevés ilyen élmény van egyébként, amikor igen, ennyire kívánod valakinek a halálát egy filmben. És az nem McMurphy. Miss Ratchid! Igen, Mr. Cheswick? Én az előbb kérdeztem valamit. Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Cheswick. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott. Oké. Most már nyugodt, Mr. Cheswick? Nyugodt vagyok. Jó. Tehát, amint maguk is tudják, Mr. McMurphy egy kis játékkaszinót rendezett be a zuhanyozónkban. És rendszeresen elnyerte maguktól a cigarettájukat. Nem is beszélve arról a tetemes pénzösszegről, amit szintén ott nyert. Ezért határoztunk úgy, hogy fölfüggesztjük jogaikat a zuhanyozóhoz, és a cigarettájukat kiadagoljuk. Mr. Martini? Akkor hogy nyerjük vissza a pénzünket? Nem fogják visszanyerni a pénzüket, Mr. Martini. Az az idő elmúlt. Ha kezdettől fogva betartották volna a házi rendet, akkor nem vesztették volna el. Mit gondol, Recsid nővér? Nem lehetne kicsit lealkítani a zenét, hogy beszélni tudjanak a fiúk? Ezt a zenét mindenkinek közvetítjük, Mr. McMurphy. Igen, tudom, de ha esetleg egy picit csökkentenik a hangerőt, akkor a fiúknak nem kellene ordítozniuk. Valószínűleg nincs tudatában annak, hogy igen sok idős ember van az osztályunkon, és ők nem hallanák jól, ha lehalkítanánk. Ez a zene az egyetlen örömük. A keze bepiszkítja az üveget. Sajnálom, nővér. Semmi baj. Igazán sajnálom. Mr. McMurphy, ha? A gyógyszerei. Hát ebben meg mi van? Csak az orvossága jót fog tenni. Igen, de nem szeretek olyasmit bevenni, amiről nem tudom, hogy micsoda. Ne izgassa fel magát, uram. Csöppet se vagyok izgatott, Pilbon nővér. Csak arról van szó, hogy nem szeretném, hogyha valaki búgató port itatna meg velem. Tudja, mire gondolod? Semmi baj, Pilbon nővér. Ha Mr. McMurphy nem óhajtja bevenni a gyógyszerei szájon át, biztosan el tudjuk intézni, hogy más módon kapja meg. De nem hiszem, hogy örülne neki, Mr. McMurphy. Ez az érzéketlen rohadék, ez a recsid nővér. Most is megy föl bennem a pumpa, hogy hallom a szemétkedését, meg azt, hogy ő majd ott leszabályoz mindent. Ennyire szuggesztív film a fasizmusról, ahol ilyen kicsiben játszódik le a fasizmus, mint ebben az elmegyógyintézetben, ahol ebből a szerencsétlen McMurphyből, aki egy teljesen normális, egy átlagosan deviáns, hát nem átlagosan, de egy kedves bunkó. Társadalomra tulajdonképpen nem igazán veszélyes. Abszolút veszélytelen. Társadalomra abszolút veszélytelen. Egy kis ilyen csíntevő, na, de az, ahogyan elbánnak vele, az a veszélyes. Kvázi elmegyógyintézetbe zárják. Na, de oda azért kerül, ami neki tetszik is, mert legalább nem a sitre kerül, tehát, hogy így itt világos. Ez neki egy lehetőség arra, hogy továbbra is üzze a kis játékait, és ezt persze el is kezdi, rögtön kiépíti a maga kis bázisát a betegek között. Modern világunkban kétféleképpen lehet bezárni valakit, akit nem akarunk kint a társadalomban látni, vagy bezárjuk őket fizikailag, rácsok mögé, vagy bezárjuk őket kémiailag. Gyógyszerek segítségével szedáljuk le a tudatukat, a lényüket, és itt rengeteg olyan ember, aki egyébként teljesen normális, csak vannak bizonyos problémájuk, azokat Recsid nővér oda szocializált az osztályra, hát a legdrámai pillanat a filmben, amikor a McMurphy rájön arra, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, ők nem kényszergyógykezelve vannak, mint ő a McMurphy. Ők bármikor elmehetnének, csak nem akarnak elmenni, mert az ő számukra ez a parancsuralmi rendszer, ez az önkényuralom, ez a Kádár János bácsi Magyarországa, ez egy biztonságos bázis, ahol ők nekik nem kell félniük, ahol nem kell minden nap vállalkozni, megkapják naponta a gyógyszert, azzal leszedálják az agyukat, megkapják a tál ételt. Nincs szükségük szabadságra, megvan nekik Recsid nővér, aki a biztonságot jelenti az életükben, és a McMurphy ezt nem érti, mert az ő szelleme szabad, mert ő egy megzabolázhatatlan lény. És nem is tudják betörni, soha. Igen. Tehát őt megtörni lehet, betörni nem. És a csodálatos a filmben az, amikor a végén a McMurphy-t legyőzik. Tulajdonképpen, bocsánat, nem, helyesbitek, megtörni sem lehet, összetörni lehet. Igen, igen, igen. Amiután végrehajtják rajta a transzorbitális lobotómiát, az ő bukása az egyben az indiánnak a felszabadulásával jár. De egyébként ő többet tett. A szelleme az tovább él az indiánban. Többet tett az osztályon lévő betegek gyógyításáért, mint bárki ebben az intézményben. Tehát folyamatosan többen is felszabadulnak általa, azáltal, hogy ő ott jelen van és életet hoz be, meg valami pesgést hoz be az osztályra. És csak hát ugye ő olyan, mint a forgószél, tehát hogy így kisöpri a szemetet, csak hát időnként betörik egy-két ablak. Igen. Szóval ott azért elszabadul a pokol, és a végén az mindenképpen katartikus, hogy ha McMurphy már nem is, de a szelleme az tovább él, az igen. Abban, hogy az indián az igenis meg tud lépni. És fölemeli azt a mozdíthatatlanul nehéz tárgyat, valami mosdó, vagy valami... Igen, vizes blokkot. Valami igen, vizes blokk. A vizes blokkot, és amiről mindvégig azt hittük, hogy lehetetlen, hogy na az a lehetetlenség, az, amivel a McMurphy sem bír el, hogy az pedig senki. A McMurphy-t aztán az igen nagy igen, hal, és a végén kiderül, hogy igen, hát annyira szomorú, és annyira rettenetes, mert annyira megszereted a film végére a McMurphy-t, és ahogy elpusztítják. De ez benne mondom, hogy csodálatos, hogy amikor a főnök az indián egyszerűen fogja, kivágja azt a vizes blokkot az ablakon, és kisétál rajta, és elmegy, akkor azt érzed, hogy McMurphy nem halt meg hiába. És hogy megszabadítja a McMurphy-t, hogy nem hagyja ott nekik. Hát, hanem elragadja. Mert az őt. Már nem McMurphy. Igen, igen. Ja, Istenem, de csodálatos ez a film. A hátamon futkos a hideg most, hogy beszélünk róla. Nekem egyébként Milos Forman a kedvenc rendezőm, és ez az összes filmje közül, amit mindet imádok. De azok közül filmje, azok közül is a legeslegjobb. De mindegyik filmje a legyőzhetetlenül szabad szellemről szól. A deviánsról. A deviánsról, a társadalom korlátait szétfeszítő emberi akaratról. Igen, aki szétrúgja a tabukat. És igen. Felszabadít. Tehát, annyi sok filmről beszélhetünk az Amadeusról, beszélhetünk a Herről. Beszélhetünk a Larry Flint a provokátorról, beszélhetünk az Ember a Holdon című filmről, tehát annyi jóformán neki nincs is filmi, ami ne erről szólna. Ez a Milos Formani élmény, a McMurphy-ség, igen, és ez, hát a Milos Formanról tudjuk azt mondani, hogy talán szellemi értelemben talán az egyik legnagyobb tanítómesterünk. És esküszöm, bármit rendezne még, én azt vakon is megnézném azt a filmet, és tudnám, hogy jó. Kádár János diktatúrájában legalább nem volt szegénység, és ingyenes volt az egészségügy, és állami kézben voltak a közműszolgáltatók, írja a kedves SMS író. Igen, csak úgy, mint az osztályon, ahol Recsid nővér kiporciózza a cigarettákat, mindenkinek jó cigaretta, de nem úgy van az, hogy majd a McMurphy elnyeri mindenkitől, meg hogy ott szabadon lehessen zsugázni, te magad eldönthest, hogy te elveszíted a cigarettádat, a McMurphy meg elnyeri tőled. Nem, azt a Recsid nővér beosztja neked. Úgy látom, te most a szabad piac mellett csinálsz egy erős kampányt. Hát, inkább Kádár János bácsi diktatúrájával szemben, hogyha szabad így megfogalmaznom. Jó, de hát azért az áruk szabad mozgása, meg ilyesmi, az benne volt. Jó, itt azért, ez azért itt kicsiben játszódik le. Nem úgy gondolunk, azt hiszem, a McMurphy-re, mint egy ilyen gonosz multira. A nagy tőkés. Igen, talán csak a Recsid nővér gondolt így ő rá. 1975-ben készült ez a 130 percen keresztül tartó kőkemény filmdráma. Azt gondolom, hogy minden drámáknak a csúcsa. az a korona ékszer a dráma műfajának. Az a probléma, hogy ezen a top 10-es listán eddig minden filmre azt kellett mondani, hogy ezt kötelező megnézni, és tényleg erre is azt kell, hát erre nem lehet mást. Most mit mondjak? Tehát... Ja, és Kádár János bácsi Magyarországáról még annyit, hogy a magyar egészségügy kórházai tel is tele voltak pontosan ugyanilyen szedáló nővérekkel, mint amilyen recsid nővér. Megjegyzem, az sem jobb, hogy most meg nincsen opni, tehát nem hiszem, hogy ez egy jobb állapot. Soha és sehol sem jó, de egy valami biztos, hogy Patrick McMurphynek ez a bizonyos elmegyógyintézet ebben a filmben maga volt a pokol. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film pedig a keresztapa. Eszembe jutott, hogy ennek a filmnek a kultikusságához szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátett az, hogy a Marlon Brando ebben a filmben nem Marlon Brandónak látszik, hanem Vito Corleone-nak. Ezt úgy ért el, hogy volt egy meghallgatás, a Marlon Brandóval nagyon sok probléma volt akkor tájt, és nem volt teljesen egyértelmű a Coppola számára, hogy itt a Marlon Brandónak kell játszani a Vito Corleone-t, olyannyira, hogy rendezett egy castingot a Vito Corleone-nak a szerepére, ami egyértelmű volt a számára, hogy a Michael Corleone az Al Pacino lesz. Ami annál is furcsább, hogy az Al Pacino akkor még senki se volt. Abszolút senki se volt. A Coppola nagyon hitt abban, hogy az Al Pacino az abból lesz az Al Pacino. Nem véletlenül. A Marlon Brandóról viszont abszolút nem volt egyértelmű, hogy itt a Marlon Brando lesz. A Marlon Brando meg gondolt egyet, és ilyen vatta pamacsokat tömött az arcába. Aztán az a végső elkeseredésében, hogy úristen, mi lesz, ha nem kapom meg ezt a szerepet. Igen, és hát azonnal úgy döntött a Coppola, hogy ez egy nagyon erős húzás így, és valóban ebben a filmben a Marlon Brando az nem játszik. Itt egy Vito Corleone tűnik fel, aki pontosan ugyanolyan tökéletesen játssza el a saját szerepét, mint Marlon Brando, de ez nem lehet ráismerni Marlon Brandóra, hanem ez a Vito Corleone, ez egy olyan karakter, aki soha a film történetében sem ezelőtt, sem ezután nem tűnt fel sehol. Megjegyzem azért, ez még kevés lenne a film sikeréhez, mert akkor ezzel az erővel a Dr. Moreau szigete is egy ilyen film, egy kultuszfilm kéne, hogy legyen, hiszen abban, a Marlon Brandóra. Hát, hogy néz ki persze, az arra sem mondanád, hogy Marlon Brando. Nem, de a hogy mondjam, én amikor feltűnik ebben a Vito Corleone és a színem van, az színarany minden pillanat. Tehát az olyan, akkor így az idő lelassul. Nem tudom, hogy ezt megfigyelted-e. Ebben maga a film, tehát hogy erre a filmre lehet azt mondani, hogy minden ízében tökéletes, minden elemében, minden a helyén van benne. Tökéletesek a színészek. Persze csak is az első, illetve a második részről beszélünk. Igen. De szerintem az első meg még jobb is, mint a második. Tehát még erősebb is. Talán pont egy Marlon Brandóval erősebb. Talán egy De Niroval gyengébb. De ami a szereplőgárdát illet, itt a Robert Duvall, az Al Pacino, a Marlon Brando és a James Caan, akit ki lehet és ki érdemes emelni. De a Diane Keaton, még az, aki az a John Cazale a Fredónak a szerepében, az, aki még említésre érdemes. Nem sokkal később jöttem rá arra, hogy a keresztapának a sztoria az tulajdonképpen egy az egyben a Dallasnak a sztoria, tehát a Dallas az a keresztapa sztorit lopta el, ugye az öreg Joke, akinek a nyomdokába próbál lépni a két fia. És ki a Tintás Bánc? Hát azok valószínűleg a hát nem tudom, hát vannak ezek a konkurens klánok, tudod. Aha, Tattája család, mondjuk a család az öreg Tattája. Igen, például. Tehát egy valami biztos, hogy ez egy annyira klasszikus sztori, hogy aztán egy, nem tudom én, hosszú évtizedeken keresztül ívelő sorozatot sikerült építeni ennek a történetnek a felépítésére. Az az igazság, hogy nem igazán, én ilyen katarzismániákus vagyok, és én mindig az ilyen nagyon katartikus, nagyon elementáris érzelmi hatásgyakorló filmeket szeretem a legjobban. A Keresztapa az nem ilyen. Az egy ilyen lassan hömpölygő, klasszikus képsorokat tartalmazó, minden pontján, minden ízében tökéletesre csiszolt műalkotás, egy igazi műalkotás. A Keresztapa az azért lett a második ezen a listán, és azért került ilyen előkelő helyre, mert minden egyes jelenet 100 000-szer megnézhető újra, és minden pillanatát élvezed, és nem egyszerűen megudhatatlan. Tehát, hogy itt valami igazi mesterműről van szó, valamiről, amit a tökéletességig csiszolt a rendező. Nagyon régen ismerjük egymást, de ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra. Pedig a feleségem keresztanyja az egyszem gyerekednek. Legyünk egészen őszinték. Neked nem kellett a barátságom. Gondolom, féltél, hogy lekötelezett leszel. Én csak nem akartam bajba kerülni. Megértelek, te itt megtaláltad Amerikát. Jól megy az üzlet. Vagyont szereztél, a rendőrség vigyázott rád, védtek a törvények. Mi szükséged egy ilyen barátra? Gyere most, idejössz és azt mondod, Don Corleone, tégy igazságot. De most se ajánlod a barátságodat, magázol, mint egy idegent. Nem áll a szád a Keresztapára. Te beállítasz azon a napon, amikor a lányom esküszik és felkész, hogy gyilkoljak meg valakit pénzért. Csak igazságot kérek. Az nem lenne igazság, a te lányod nem halt meg. Akkor szenvedjenek ugyanúgy, ahogy a kislányom. Nevezze meg az összeget. Buonasera. Mondd meg, milyen okot szolgáltattam, hogy ennyire nem tisztelsz engem. Ha barátsággal jössz a házamba, biztos lehetsz benne, hogy ez a két gazember még a mai napon megkapja büntetését. De ha egy magadfajta tisztességes embernek ellensége támad, akkor az az én ellenségem is, és félhet tőled. Legyél a barátom. Keresztapa. És egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. De amíg nem jelentkezem, ez az igazságtétel az ajándékom a lányom rakodalmáról. Grácie, Keresztapa. Régo. Ünisszest küldt Clemenszára. Ide tapasztalt ember kell, olyan, aki nem fog túlnőni a célon. Mi nem vagyunk gyilkosok, akármit is hisz ez a koporsó faragó. Ez a film a hatalom működésének az örökérvényű modellje. Teljes érzelgősségmentesen, vagy teljesen érzelmetlenül, hideg precizitással végigvitt koncepció. És ami nagyon érdekes nekem ebben a filmben, hogy ez is majdnem 40 éve készült, és így akár tegnap is készülhetett volna. Tehát annyira kortalan, hogy nem mondanám azt, hogy régi ez a film, hanem éppen úgy nézhető, éppen úgy szól a ma emberéhez, mint szólt 40 éve. Azt kérdezi a kedves SMS író, hogy vajon a harmadik rész az miért lett olyan, amilyen. Én 10 perc után kikapcsoltam, írja nekünk Balázs. Én azt gondolom, hogy azért kár lenne ennyire pálcát törni a harmadik rész felett. Szerintem méltó lezárás a mitológiának, és természetesen nem jön az első két résznek a közelébe sem. Na de nem is lett annyival rosszabb, mint amennyire mondjuk George Lucas tudta elrontani a saját trilógiáit. Ilyesmiről szó sincsen. Méltó az első két részhez a harmadik rész. Hát miért? Nagyon sok oka van ennek. Többek között gondolom, hogy az is, hogy a Egyszer-kétszer sikerül, nem mindig lehet, ez nem egyszerű. Még Sergei Bukkának sem sikerült minden alkalommal megdönteni a saját világcsúcsát. Igen, és az Andy Garcia az nem Robert De Niro, és nem Marlon Brando, tehát nem Al Pacino, tehát nem lehet mindenhova mindig megtalálni a megfelelő embert, az első két részben ez sikerült. Legyünk büszkék arra, hogy egy ilyen film egyáltalán létezik, és nézzük meg annyiszor, ahányszor csak belénk nem ivódik, a vérünkben nem ivódik. Ennek a filmnek a sodrása, az örvénye, amely ellenállhatatlan. Én a Keresztapát azt a legjobb szívvel ajánlom a figyelmetekbe itt a második helyen. A csúcsok csúcsa, a mai number one. a jó, a rossz és a csúf. Igen, minden idők legjobb filmje Sergio Leone-nak a Jó, a rossz és a csúf című filmje, Clint Eastwooddal, Lee Van Cleef-fel és Eli Wallach-al a három fő szerepben. Három mega durva, brutális alakítás. Én azt gondolom egyébként, hogy az Eli Wallach az lejátsza a színről a két partnerét, de ez csak azért lehetséges, mert ő kapja a legjobb szerepet, tehát hogy annyira az a csúf az, ami megkoronázza egyébként. Hogy mindig hiányzott a fűszer, a jó és a rossz elementáris örökérvényű küzdelméből, és ezt nyerte el ez a film. Tehát itt vált a páros párbajból egy háromszög párbaj, és valahogy és itt a háromszög vált... az mindig stabilabb, tehát három lábon azért jobban meg. Igen, hát az a tökéletesség szimbóluma, nem véletlen, hogy abba kerül bele az isteni szem. Hát én azt gondolom, hogy ennél a filmnél jobbat soha nem forgattak. Egy olyan film, ami egyszerre teljes értékű kalandfilm, teljes értékű vígjáték és teljes értékű dráma. Egy olyan film, ami olyan lírával van megalkotva, aminek tulajdonképpen csak az eszközei, a külsőségei azok, amik a western világába vezetnek minket, és különben meg annyira örök, annyira elementáris és annyira az emberről szól, amennyire csak lehet. Ez minden elképzelhető igényt kielégítő filmről beszélünk. Persze, azt azért tegyük hozzá, hogy ez a mi 10-es listánk volt, és biztosan számtalan hallgató van, aki felkapta a fejét és felhördült, hogy miért ez a legjobb film. Hát azért, mert nekünk így jött össze a lista, mi így állítottuk össze. Nektek egészen más 10-es listáitok lesznek, ti lehet, hogy ezt a 10. helyre tettétek volna, és más tettetek volna az elejére. Nekünk ez most a 100. adásban így sikerült. Ne, a Jó, a rossz és a csúf című film az nekem a szívembe van írva, és én annál a filmnél jobbat jelen pillanatban nem tudok elképzelni, főleg azért, mert olyan a maga Leone-nak meg a Morricone-nak a találkozása, az a zene és a kép találkozása olyan erőteljes lírával hat az emberi pszichére, amely fölé én jelenleg helyezni semmit nem tudok. És ilyen filmeket ma már nem is csinálnak? Talán nem tudnak. Nagyon köszönjük a figyelmeteket a 100. adásunk, a 100. ünnepi adásunk alkalmából, amelyen a valaha volt legkiválóbb filmek top 10-es listáját ismertettük, mely listán a 10. helyezett a Krisztus utolsó megkísértése volt, a 9. a Mechanikus narancs, a 8. a Születésnap, a 7. a Hetedik, a 6. a Profi, az 5. a Per, a 4. az Oldboy, a 3. a Szállakakuk fészkére, a 2. a Keresztapa, az 1. pedig a Jó, a rossz és a csúf. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Hallgassátok továbbra is a 98.6-os frekvencián a Rádiókafét. Puzsér Robertet és Magyar Dávidot hallhattátok. Egy hét múlva, vagyis 6 nap múlva szombaton 3-tól 5-ig szokásunk szerint újra itt leszünk veletek. Addig is hallgassatok Rádiókafét, ami belefér. Sziasztok!